चलाए जा, चोट पे चोट लगाए जा। न कर, मेरा गम न कर, गुस्सा कम न कर, मेरा गम न कर, मेरा क्या है मैं जिया न जिया। शुक्रिया।